the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla löymäs. The internet, it's crap. Hello, welcome to Skype call testing service. Nörtit leikkii, että ne tekis radiolähetystä. Ja sunnuntaihan merkitsee sitä, että taas kerääntyy nörtit leikkimään radiota. Täällä on puhujan kulmapaneeli kokoontunut tarkoituksena puhua näitä itse aiheen, eli teknologiauutisten lisäksi. Ja paneelissamme sen pitemmittä puheitta on tietenkin meidän Windows-intoilija-ekspertti Aficionadomme, vai mikä se on se termi? Aficionado, koska naisilla on mitään vielä. Pörni, morjens. Kiitoksia, etsitään Googlesta, miten se oikeasti kirjoitellaan. niin, se on ehkä... Mutta hieno intro tuli siitä, joo, kiitoksia. Täällä ollaan jälleen mukana, uusin kujeen. Ei ole mitään uusia kujeita, vanhat kujeet. Ja vanhoin vai uusin vai jotain siltä väliltä kujein on myöskin tietysti tuttumme kalatalous Jussi. On kaunista kuolla isämaan tähden, plus beach volley on paskalaji. Mä meinasin kysyä sulta beach volleysta heti ensimmäiseksi, mutta sä ehdit ensimmäiseksi. Voitatko vaikka hävisitkö? Sekä että. 3-2. No itse asiassa niin kuin ajattelen sillä tavalla, niin 3 erää voitin, 2 hävisin, joten periaatteessa peli tuli mulle, mutta niin kuin voihan ajatella, että sekä voitin että hävisin. Hieno peli. Minkä takia se on paskapeli? Siis kaiken kaikkiaan en ymmärrä sitä, että mikä takia täytyy viedä justiin niin vaikka joku jalkapallo suolle. Jalkapallo on tarkoitettu lajiksi, jossa niin ikään kuin tämä pelin nopeus on se, mikä niin määrittelee sen itse pelin. Samalla on lentopallo. Lentopallo on tarkoitettu lajiksi, joka on nopea peli. Sitten kun se viedään tuollaiselle alustalle, hiekka on Herran Jumala puoleen sääreen, niin sillä oikeastaan pystyy mitään muuta tekemään kuin seisomaan paikalla ja toivomaan, että se pallo tulee tähän. Mä ehdotan siinä seuraavaksi lajiksi koripalloa ja sitä pelataan myös suolla, koska pallon pomputtaminen suossa, niin ai, siitä lähtee sekin vielä pois. Niin tai sitten joku, niin kuin armeijassa oli joku hanki jalkapallon sukset jalassa. Kamala. Se on siis järkyttävää paskaa tuomaan. Herkinosilmäkin on täällä. Juha Niemi. Hyvää iltaa. Kanadan kirjeenvaihtajamme, joka ei ollut enää aikoihin Kanadassa. Joo, näin on päässyt käymään. Just menisin kysyä, että minkälainen sää siellä Kanadassa on, mutta enpä sitten kysykään. Ei, en tiedä kyllä sitä, mutta Voihan sen tarkistaa. Niin, voi sen tarkistaa. Kyllä, ja kuusanaaks Weather Canada. Niinhän se on, että Googlehan tätäkin lähetystä sponsoroisi, jos ne olisi lähettäneet meille rahaa. Mutta se on silleen, ne sponsoroi suunnilleen semmoisella tavalla, kun mä podcastaan, että mä teen näitä ammattimaisesti sillä varauksella, että kukaan ei maksa mulle palkkaa. Niin Googlekin sponsoroi tätä ohjelmaa sillä varauksella, että ne ei maksa meille mitään siitä, joten kiitos vaan siihen suuntaan. T-paitaa odotellessa. Niin, kyllä. Mutta tällä viikolla, jo tässä justiin se pohdisti, että on aika paljon tällaista niin kuin pientä uutista, mutta ei ole mitään sellaista, mikä erottuisi oikeasti uutiseksi. Vaan voisi niin kuin näppärästi aloittaa, joten eiköhän lopeteta tähän. Mitä mieltä olette? Se oli tässä. Ei muuten kiitokset kaikille ja ensi viikolla taas uusi kuje. Eiku. Joku lähetti mulle viestin. Ja kalatalous Jussi käy toisaalla hetken, joten... Se otti tosissaan tänne. Ilmeisesti. No, kai se sitten oli tässä. No ei. Ehkä meidän kuitenkin kannattaa aloittaa tällä uutisella. Mitäs mieltä olette? Kuulostaa hyvältä. Eikös? Nokia Media Transfer. Oletteko tutustuneet? Ei ole nokialaista alla. Että. Ei ole mullakaan. Hän meni nappiin taas tämäkin juttu. onko Kanada, no ei, onko Kanadassa kannatia? Ei kyllä oikein mullakaan ole tästä. Kalatalousjussilla on nokialainen, pitää odottaa, että se tulee takaisin. No, jos oikein kovaa huudetaan, niin tuleeko se takaisin, niin. Kuuleeko se kaikki? Se pisti mikinkin pois päältä, että ehkä se ei kuule. Mutta no, tämä on kyllä sinänsä ihan hieno homma. Nokia Media Transfer on siis Macille softa, joka synkkaa iTunesin puhelimeen. Toisin sanoen myös podcastit, mikä on meille tietysti hieno homma, ja se ilmeisesti toimii ihan saumattomasti. Se on ilmainen lataus, ja mä en tiedä, mitä kaikkea puhelinta se tukee täällä. Onko Nokialaisessa muuten ollut niin kuin Mac-tukea? Ei ole itsellä mennä mitään tietoa. Että. Niin se on kai ollut vähän huonosti. Tai, siis, mä en tiedä, riippuu tietysti kuinka vanhasta. Nämä uudet N95 ja tällaiset Uber-puhelimet, niin kai ne nyt tukee suurin piirtein kaikkea. Niin tässä linkissä ainakin näyttää olevan jotain kuvia näistä koneista. Joo, että kyllä, varmaan nämä on ne tuettavat. Nämä on näitä N-sarjalaisia. Niin on, mulla itse asiassa on Nokia, mutta tuota, ei ole mitään tämmöistä näin hienoa vermettä. Joo, mikäs puhelin sulla on? Mä en itse tiedä sen numero. Se on. Okei. Onko se niinku, onko siinä kaikki vai onko siinä? Mulla on kolmekin nokialaista, mutta tuota. Niin on itse asiassa mullakin. Mä oon tosi huono muistaa niiden numeroita, mutta, no, mutta kaksi on aika vanhaa ja yksi on semmoinen joku semmoinen perusmalli, simpukkamalli, mikä on aika uusi, mutta ei se näytä olevan tässä listassa kuitenkaan. Mä en tykkää yhtään simpukkapuhelimista. Joo, no se, mä en ole sitä itse ostanut. Niin. Näin taas päädyttiin puhumaan puhelimista. Kyllä se ihan hyvä on siinä mielessä, että ei tule taskupuheluita tehtyä niin helposti. Niin, se on. Itse asiassa mä en ole koskaan tainnut tehdä. Mä oon joskus huomannut, että mä oon tehnyt taskupuhelun hätänumeroa, että se on oikein miellyttävä. Niitä tulee kuulemma hirveän paljon. Että meikällä on myös tekstiviestejä useita kappaleita. Se oli mun mielestä aika lahjakasta. Taskussa ollessa on saatu niinku tekstiviestiä kiertettu jotain outoa siihen, ja sen jälkeen se on vielä lähettänyt sitä melkein kaikille sitten. Siis mun edellisessä puhelimessa, mikä se numero oli, 3210i, siinä oli automaattinen näppäinlukko. Jos mitään ei tapahdu 30 sekuntiin, niin siinä menee näppäinlukko automaattisesti päälle. Se oli hirveän hyvä. Tietysti siitä oli se seuraus, että mä totuin siihen, että ei tarvi muistaa laittaa näppäinlukkoa päälle. Nyt kun mulla on tää uusi puhelin, tässä ei ole sellaista toimintoa. Ja näin ollen se jää melkein aina näppäin. Mä en tiedä, onko se välttämättä ihan siitä näppäinlukostakaan kiinni, koska musta tuntuu, että ainakin jossakin mun puhelimessa on ollut silleen, että kun siinä on ollut kauhean herkät näppäimet, niin tota, se näppäinlukko on mennyt pois päältä. Niin, no mullakin tosiaan tässä tapauksessa oli kyllä näppäinlukko päällä, että se on ensin pystynyt sen menu tähden laittamaan ja sen jälkeen mennä tekstiviestin kirjoitustilaan ja niin poispäin. Se on aika lahjakasta. Sitä ihmeteltiin kyllä. Mutta nyt tuli kalatalouskin just sen. Kalatalous tuli. Onko sulla N-sarjan puhelin? Ikävä kyllä. Onko sulla no niin. Mikä numero sulla on? Ootapa nyt. 70. No hei, sullahan toimii tämä. Puhuttiin Nokia Media Transferista, joka siis synkkaa puhelimeen iTunesin automaattisesti. Elikkä toisin sanoen musiikin ja mikä olennaisinta podcastit heiluu sinne automaattisesti. Ja mulla nyt ei näy ollenkaan tuo puhelin. Aiha. Iimekin. Se pitäisi varmaan päivittää se, mikä se on puhelimessa, mikä siihen päivitetään. Onko se firmware? Se ilmeisesti syöt tuossa samalla. Ei pidä paikkaansa. Mikä toi klonk, klink? Jauhelihakeitto. Noniin, no syöthän se samalla. Aika kovaa tuo sun jauhelihakeitto, kun sit lähtee tommonen ääni. Klonk, klink. Niin, meinasin sanoa ihan vaan sitä, että se tulee toi klonk, klonk tulee huomattavasti kovempaa kuin sun puheääni. Mikä, mutta kyllä me ymmärrettiin, mitä sanottiin. No okei, okay, jos muuten, niin onko tämä äänen soundi yhtään parempi? On, huomattavasti. No niin, hyvä. Mitä sä olet tehnyt? Olen tullut sängyn tänne tietokonehuoneeseen, niin kaikuina on vähentynyt. Ai jaa, se on mielenkiintoista. Mitä on vähentänyt, se on vähentänyt sitä taustametakkaa aika paljon ja se ei tule niin kovaa. Se ei liene sen sängyn syyt. se tarkoittaa siitä, että hänet on siirretty nukkumaan siihen kyseiseen huoneeseen, niin ovi on kiinni ja hän elää omaa elämänsä siinä. Taustahälynnetkin on hävinnyt. Kattelut hävinnyt. Mennyt jakkoon. Niin. Tee sinä niitä podcasteja. Mutta siis jos sun puhelin näkyisi sun koneessa, niin voisit käyttää Nokia Media Transfer 1.0 betaa synkataksesi iTunesin puhelimeesi. Mikä on mun mielestä se on aika hieno homma Nokialta, siis ilmainen ohjelma, jonka saa kuka tahansa, mutta aika ei siitä kauheasti iloa ole, ei ole jotain näitä N70 ja ylöspäin puhelimia. Että olisihan se kätevä. Sinä, eli mullekin on tuo oli semmoinen Music Edition. Ai sulla on vielä semmoinen. Ja siinä tuli sitten niin kaupan päälle samaan hintaan, niin gigainen muistikortti. No niin. Niin tuota voisi ihan hyvin kyllä käyttää tosiaan. Niin kuin MP3-soittimellekin. Akun kestänyt tosin on huono, mutta siitä huolimatta niin ja Bluetoothilla olen yrittänyt rakentaa podcastia siihen, mutta siinä on semmoinen ongelma, että se lyö sen puhelimen muistiin. Bluetoothin kautta tulevan datan ja puhelimen muisti loppuu kesken. Eikö sitä saa valita? Me ilmeisesti saa, mutta minä olen vielä onnistunut siihen. Me olen vähän käsi tuon kanssa. Okei. Okay. Ja kissojakin lähetyksessä. Kissat saa pitää niin paljon mekkalaa kuin haluaa. Se on vaan hyvä asia. Mutta joo, onhan tämä sanoisinko, että tämä voi olla aika iso juttu siinä mielessä, että monilla huomattavasti useimmilla tuntuu olevan Nokian puhelin kuin esimerkiksi iPodi. Mutta toisaalta, kuunteleeko ihmiset oikeasti musaa puhelimillaan? Kun siis on paljon, minä en sano nykyisin käytännössä kaikissa joku mediasoitin ja jotain, mutta kuunteleeko kukaan ihan oikeasti näillä puhelimilla jotain? Mä luulisin, ainakin tuossa töissä on muutamalla on näitä N-sarjan puhelimia, niin kuuntelevat myös sitä kautta. Ehkä se on jollain mennyt ihan tämmöisen niin kuin bilemeininkin, että semmoista MP3 ja sitten kun joku bile, niin soitellaan sitä kautta musiikkia, mutta en tiedä. Mutta kyllä mä luulisin, jos ei ole niin kuin halua ostaa kahta eri laitetta, ja ehkä tuo akun kesto on tietysti aina se pienoinen ongelma näiden kanssa, mutta niin. Mä ainakin työmaalla silloin kahdella kamerilla on sillä laittanut, että kuuntelee radiota tai sitten musiikkia, niin puhelimen kautta. Mä olen leikataan nurmia. Joo, siis se hyvä puoli, että se musiikki katkeaa siinä vaiheessa, kun puhelu tulee taas. Että niin, se on näppärää kyllä. Mutta mitä se tekee akun kestolle tosiaan, niin se on vähän joka ilta ne kulma lattaavat puhelimet. Siis ajattele, ennen siihen vanhaan hyvään aikaan, kun minäkin olin nuori ja purjot oli tehty juureksista, niin silloin puhelimet kesti yhdellä latauksella viikon. Nykyään se on niin kuin, että suurin piirtein taivas aukeaa, jos ne kestää 2 päivää valmiustilassa. Mutta toisaalta kyllä oli myös ennen vielä tätä sinun hyvää aikaa, niin oli myös se hyvä aika, milloin ne ei kestänyt viikkoa. Niin tietysti oli silloin, kun ne oli uusia ne kännykät noin ylipäänsä, mutta meillä oli semmoinen, sanoisin kuin kulta-aika, niin kuin tällaisessa laatu akkukesto suhteessa, että ne kesti tosiaan ihan hirmuisen kauan. Kyllä se tietysti ennen, kun rupesi näitä kaiken maailman multimediahässiköitä tulemaan, silloin oli ehkä se kulta-aika. Niin, kaiken kaikkiaan mulla on sitä mieltä, että nykyään puhelimessa tuumurassa niin koostaa uuden. Ja siinä on aivan liikaa toimintoja. Niin, mäkin on sitä. Tämmöiselle kalatalousihmiselle pitäisi olla, ei ihan ringo, mutta kuitenkin. Itse sitä ihmettelee, ettei semmoisia ole lähty tekemään. Tai niin kuin, siis Jenkeissä tai sellaisia saa. Sä voit ostaa no Jenkeissä, joo. Ei ole vielä päässyt näihin high-tech-puhelimiin. niin kai sitten. Mutta siis Dvorakhan aina hehkuttaa, että hän ostaa 20 puhelimia. Nostaa 20 dollarilla. Häh? No niitä kertakäyttöpuhelimia, niin. Mistä se aina puhuu. Dvorakhan voi sanoa, että sitä voi laata sitä akkua. Tulee halvemmaksi ostaa uusi puhelin, kun tuhlata sähköä siihen, että lataisi puhelin. Minkä takia näin toimi pattereilla? Eikö siinä ole seuraava suuri innovaatio? Mutta siis akkupatteri, no niin. Tosiaan, mikä se juttu on, että miksi niitä ei saa? Miksi meille työnnetään tällaisia? Joutuuko se siitä, että nykyisin kun on tämä kytkykauppa Suomessakin, niin ihmiset vaan ottaa niitä, kun se näennäisesti on ilmasta, se, semmoisen multimedia-ihmeen ottaminen. Hessuhan tietysti on sitä mieltä, että kaikessa pitää olla kaikki koko ajan ja kaikkea pitää käyttää ihan hirvittävästi, mutta näin niin kuin normaaleille ihmisille. En tiedä, olisiko siinä vähän kuitenkin joku sellainen hintakysymyskin, että jos se olisi kauhean yksinkertainen puhelinmarkkinoilla, sen pitäisi varmaan olla tosi halpakin. Ja niin, niin. Ja sittenhän pian kalliimmat puhelimet ei menisi kaupaksi. Paitsi jos jossain puhuttu, että vanhemmille ihmisille aletaan tekemään nyt uusia puhelimia, laitetaan vähän isommat näppäimistöt ja teksti vähän suurempaa siinä ja vaan nämä perusominaisuudet. Tuntuu tosiaan, että nämä näppäimen kokokin on pienentynyt koko ajan, ettei tässä nyt itsekään kohta enää pysty yhtä nappulaa kerrallaan painamaan näissä laitteissa. Mä haluan sellaisen kyyninen äijä puhelimen. Jos tuntuu, että ainakin tuommoiselle pikkulapsille on olemassa jotakin semmoisia hyvin yksinkertaisia puhelimia. Mä en tiedä, onko niitä Suomessa myynnissä, mutta Espanjassa ainakin on nähnyt semmoisia. Joo, joo. En tiedä, minkälaisia toimia. Se on yksi nappi, joka soittaa kotiin. Ja... mutta joo, niin se on tosiaan poliisille. Muistaakseni niissä saattoi olla silleen just, että yhdellä nappin painalluksella johonkin tiettyyn numeroon soittaa. Se on paha, jos on kaksi nappia, toinen soittaa kotiin ja toinen poliisille, niin niistä ei parana erehtyä. Mutta yleensäkin kauhean vähän nappeja ja karkin näköinen ja pieni. No mä karkin näköistä haluan. Mä oon huomannut sen, että nyt kun mä oon päivät Helsingissä ja se on 3G-aluetta, niin tämän puhelimen akun kesto on tipahtanut ehkä kolmannekseen siitä, mitä se oli silloin, kun mä olin kaikki päivät Pukkilassa. Vaikka mä en edes käytä sitä 3G-toiminnallisuutta mihinkään, niin pelkästään se, että se on olemassa, syö ihan järjettömästi sitä akkua. Mikä on mun mielestä naurettavaa. Sitten sitä ei saa tästä ei saa tätä 3G-antennia kai mistään pois. Että jos sen saisi jostain edes pois päältä, niin sittenhän se olisi. Itse asiassa mä tutkinkin tässä samalla, että saako sen pois päältä. Puhukaa te sillä aikaa jostain muusta. Avaa takakansi ja sieltä vaan muutama nipsautus, punainen nipsi. Niin, silleen tosi tyylikkäästi. Mites sulla oli se pörni, sulla oli se Microsoft-puhelin. Mulla on se HTC-kapula, joo. Zunephone, eikö se ollut se? Ei ihan, mutta melkein. Zunephone. Niin. Siitähän ne puhuu, että Zunephone tulee. Välittömästi sen jälkeen, kun julkistettiin iPhone, niin nehän oli, että joo, Zunephone on tulossa. Siitä ei ole kuultu mitään. Mutta siis millainen akkukesto siinä on? Siinähän on iso näyttö ja kosketussysteemit. No siinä on iso näyttö. Se varmaan riippuu aika paljon siitä, mihin sitä käyttää ja se, että onko siinä yhteys koko ajan päällä, niin kuin mulla kerpsi laulaa siinä koko ajan, mutta jos kerpsi laulaa koko ajan ja ihan normaaleja puheluita, niin kyllä nyt pari päivää sillä uskallan vetää ilman latausta, mutta kyllä se mulla niin kuin automaattisesti on kaikkien puhelimien kohdalla, että illalla laitetaan lataukseen, kun aamulla lähdetään, niin ei tule yllätyksiä. Sehän, kun ajattelee, niin sehän on ihan naurettavaa. 2 päivää. Ehkä, jos hyvin käy. Mikä syö näissä tätä sähköä niin hirvittävästi? Niin, sehän on ympäristöllekin ikävämpää. Niin, ja siis kyllähän se nyt käsittää, kun ajattelee, että nykyisten pitää olla niin pikkusia puhelimet. Niin, se on kyllä sekin. Se on, ja siis aku pitää olla pikkuinen ja kevyt, niin no se on selvä. Ja tuossa kun on periaatteessa yhteys koko ajan päällä, ja sitten sähköpostia tulee, niin se tupsahtaa siihen ja muuta vastaan. Että kyllä veikkaa, että virran kulutus aikamoista siinä vaiheessa, kun näyttö on pimeäkin. Että. Perskeles. Nyt jos olisi joku suunnittelija, niin löysin sitä kengällä päähän. En tiedä, auttaisiko se mitään, mutta... Ei. No kengällä päähän sen takia, että mä rupesin katsoa tässä, mitä mulla on sellaisia asiallisia, mutta ei liian vahingoittavia lyömäaseita lähellä. Ja ainoa mikä on, niin mun lenkkarit on tuossa maassa mun vieressä. Että varokaakin tulemasta tänne tämän lähetyksen aikana. Eikö tämä nyt ollut uhkaus ja se on suomalaisessa kielletty? On. Ehdottomasti. Puhutaanko Second Lifeista? Tai puhutaan oikeastaan siitä, että siis Herkkinosilman kanssahan ollaan puhuttu tässä viime aikoina paljonkin, kun minäkin pääsin kokeilemaan joku aika sitten sitä Second Lifea ja säkin oot sitä tässä kokeillut. Joo, niin että, ei ymmärrä, pieni ihminen. Joo, ei ymmärrä. Ei ymmärrä. Siis ei ymmärrä, mitäs Pörniä, kalataloisyys? Kai tässä on puhuttu joskus aikaisemminkin, mutta siis ymmärrättekö te? No ei, että suurin piirtein olla samalla linjalla teikäläisten kanssa. Että onko tässä nyt se, että jos joku ei ymmärrä podcastamista, niin mä tiedän miltä se tuntuu. Se voi olla. Ehkä se aukeaa jollekin. Ei, niin. Ei ihan meikäläiselle vielä. Että niin kuin... En mä tiedä, mä oon ajatellut, että no, olisiko se sitten joku sellainen niin kuin semmoiselle, joka ei tykkää niin kuin tietokoneella pelata. Jolla ei ole elämää ja... joka kuitenkin sitten haluaisi jonkunlaista virtuaalielämää viettää, niin ehkä se sitten semmoiselle siellä voi sitten... Mun mielestä tulee aivan hauska saada se, mikä oli se firstlife.com vai mikä se oli. Se oli loistava. Mun mielestä se oli niin kuin loistava veto tähän. Vieläkö se on olemassa? Mä luulisin, että... Koska siinä niin kuin... rekisteröity jotenkin astumalla ovesta ulos tai jotain muuta vastaavaa. Kyllä. Ja ei maksa mitään. Aivan. Tapaa ihmisiä ja voi keskustella no, ihmisiä. Mitä se eikö ollut First? Mun täytyy nyt kokeilla. Firstlife.com, ko se oli. Jotain täältä tulee. Mä ainakin viimeksi, kun mä kävin siellä Second Lifeissa, niin mä koitin sitten vähän siellä vaeltelin menemään ja näin, mutta ei siellä tuntunut oikein olevan ketään, niin niin, se on siinä, että siellä ei ole mitään tekemistä, eikä siellä ole ketään. Niin. Niin, ja sitten niin kuin... se aika rajun konhe vissiin vaatii. Tai sitten mulla oli joku hässäkkä siinä, se oli niin kuin olisi tämä tervassa pyörinyt siinä. Siis hiasko kauhean. Niin, se on siis... Siis mua hämmentää siinä tosiaan se, että siellä niin kuin mennään jossain... Ja sitten voi istua johonkin tuolille. Oo, jännittävää. Ja lentää. Niin. Niin. Sitten sinne nököttää hetken aikaa. Sitten miettii, että jaa. Ei täällä ole ketään. No, sitten mä menen jonnekin. Siellähän näkee ne, että missä on eniten porukkaa. Tai eniten liikennettä. Mä menen sinne, että jos täällä tapahtuu jotain. Ja siellä vaan nämä virtuaaliukot ja akat ja... Saako niin sanoa? Kai niin saa sanoa. Saa. Menee siellä, kävelee edes takaisin. Pitäisikö meidän ensi kerralla niin puhujankulma tehdä itse asiassa siellä? Se voisi olla aika kova. Upsahdetaan paikalle. Se voisi olla aika kova, mutta siis, mites kalatalous, Jussi? Sä et saanut toimimaan. Okay. Ei, kyllä se pelasi, ei siinä mitään, mutta se oli kauhean hias. Joo. Tuli siis on se mullakin aika hias. Ruutu minuuttiin, niin se ei ollut kauhean miellyttävä kokemus. Ja se vie hirveästi kaistaa, vaikka mullakin on aika tujut putket täällä, niin se koko ajan oli ihan tapissaan se siirto. Kyllähän siellä tietysti kai jotain voi tehdä, että kyllähän siellä kovasti on kaikennäköistä rakennusta ja kaikenlaista. No onhan siellä rakennusta, mutta... Mä tulee itsellä vaan mieleen, että onko tää nyt taas semmonen kupla, joka jossain vaiheessa tarvitaan siis, mikä tää on tää keisari uudet vaatteet, mistä tulee se pikkupoika ja sanoo, että ei tässä ole mitään järkeä, sitten kaikki on niinku... No, ei tässä oikeasti ole mitään järkeä. Ihmiset ostaa maata ja rakentaa sinne virrat. Herra jehestä sen. Niin ja siis sehän on järkyttävän hintaista vielä mitä. Niin siis on ihan oikealla rahalla. Niin se ei muuta kuin pointsit niille, jotka on pistänyt sen pystyyn. Rahaa varmaan pyörii sielläkin päin, mutta niin kuin... Joo, ja no ei, jos tykkää, niin ei siinä mitään. On niitä... Olemmepa nyt kuitenkin sillä tavalla, että yritän täällä olla nyt semmoinen niin tämmöinen opponentti teille. Että tuota, kai me emme vain pojat käsitä. Se johtuu siitä. Mut siis... Kai se on varmaan tosi hieno paikka, mutta me olemme vain kertakaikkiaan niin typeriä. Että... Niin, voi olla. Siellä tapahtuu koko ajan aivan kauheasti kaikkea siistiä, paitsi silloin, kun joku meistä on siellä. Ne menee piiloon aina silloin. Niin. No ihan siellä silloin eka kerralla, kun mä kävin, kun mun kaveri pyysi mua sinne käymään. Ja tota, siellä oli joku konsertti jossakin baarissa siellä. Ja... Oliko hyvää musaa? Mä siellä hengen, no oli se ihan ok, mutta Samuli Edelman siinä mitään. Mä voin sanoa, että se ei oikeasti Samuli Edelman, vaan siellä se oli kyllä, laite, siellä... laite, joka kuulostaa siellä... Samuli Edelman. Niin, mutta siellä oli kyllä porukkaakin sitten, että se... siellä ne muka tanssi siinä ja sitten, mutta... Maksoko mitään sisään? Ei. Ilmanen keikka? Kyllä, se Loistu. Sinne kaveri mut teleporttasi sinne, että ei se varmaan maksanut. Mutta... Lasku tulee myöhemmin. Mutta en mä oikein siitä kauheasti sille innostunut kuitenkaan, että musiikkia voi kuunnella muutenkin ja tuota... Niin sitten, että katson siinä, että siellä semmoinen virtuaalimies tönkösti soittaa kitaraa ja sitten virtuaalihahmo tanssii, niin ei se nyt niinku silleen... Mutta siis se on jännä, kun näitä Second Life-konferensseja, missä, jossa, no... Nörtit kerääntyy hehkuttamaan, että juman liste, kun se on hieno ja tulevaisuudessa kaikki tehdään Second Lifeissa ja koko maailma siirtyy Second Lifeen. Sitä ne haastelee toisia oikeuteen. Kun... Ei mitään, jatkakaa vaan rauhassa. Okei. Okay. Sieltä olisi First Life soittaa. Oliko se soittoääni? Oli. Okei. Okay. Ihan. Okay. Omaperäinen. Tota, niin. Mistä mä olin puhumassa? Niin. Toi on kyllä semmoinen, joka pysäyttää kyllä toi soittaa. Okei, no jos mennään siihen, että me ollaan haukuttu tässä sitä nyt jo. Niin, sitä mun piti sanoa, että noi haastaa toisia oikeuteen, kun ei miellyttänytkään talokaupat Second Lifeissa ja tällaista. Ja, no. Joo, mutta minkä takia mä otan tämän puheeksi? On parikin uutista, nimittäin tämä oli mun mielestä helkkarin hieno. Jos haluatte leikkiä mukana, niin menkää www.ff0000.com. joka on myös tämmöinen virtuaalimaailma, pirun hienon näköinen, ja se toimii selaimessa. Kävin pyörimässä siinä vähän, ei sielläkään mitään tekemistä ole, mutta se oli musta varsin hieno noin niin kuin teknologiademona, että mitä pystyy pyörittää selaimessa ihan pelkästään. Operalla ainakin toimii ihan, on voittanut jotain palkintojakin voittanut. Pörni vaatii, että vaatii, kun valittaa, että ei tule ääntä. No nyt taas tulee ääntä. Äsken oli niin sanotusti poissa oleva, mutta ei se mitään. Kuuliko muut ihan koko ajan? Kuule. Okei. Okay. No sitten se oli vain joku. Mutta siis joo. Oletteko käynyt katsomassa ff0000.com? Taisin tänään siellä lentää taas. Kun tämä on tämmöinen yhteinen piirre tämmöisellä virtuaalijutulla, että siellä pitää lentää aina paikasta toiseen. Ai pystyykö sielläkin lentää? Mä en sitä kokeillut. Mä kävelin edes takaisin. Kyllä, kuinka ylöspäin sä pääsit sinne halki ilmoja. Kun musta se oli se oli hieno tosiaan sillä, että kuinka hieno tämmöinen. Tää on melkeinpä jo web 3.0, että tommonen pyörii selaimessa. No mun mielestä tossa on niinku jo ideaa noin niinku muuten, ja sit siitä, mistä me puhuttiin, että miksei se voisi olla tuossa Google Mapsissa, missä on toi niin. Street View, niin se siinä vielä tämä yhteisöllisyys. Nyt kun joku sen kuulee tästä ja tekee sillä rahaa, niin kiitti, mutta kuitenkin. Se on semmoista niinku oikea ympäristö. Mä löysin tämän First Life-sivun, se on getafirstlife.com. Joo, mä löysin kanssa. Mun mielestä on aivan loistava. Oh. Go outside. Access. Membership is free. Access your closet to build your first life look. First Life is a 3D analog world where server lag does not exist. Ja find out where you actually live. Tää on hyvä. Work, reproduce, perish. Ja jäseniä tässä on jo 6,553,628,382. Ei paha, ne varmaan tekee jonkun verran rahaa, kun on paljon porukka. No itse asiassa, täällähän ei tietysti, tää sivu on parodiaa. Täällä ei toimi mikään, täällä ei toimi mikään muu näistä linkeissä, paitsi tämä First Life-kauppa, jotka myy First Life-paitoja ja kaikenlaista. Tangoja ja... Kaippa ne on tehnyt muutaman dollarin, se on justi se. Pitäisi keksiä aina joku tämmönen ihan pöljä juttu ja tehdä hirveästi rahaa, niin kuin se, joka myi sielunsa eBayssä 25 000 dollarilla. Mun mielestä se oli niin uljas teko, ettei mitään rajaa. Mitä? Myi sielunsa? Joo, pisti huutokauppaan sielu ja sai 25 000 dollaria oikeesti. Ja tälle, joka osti, niin sille meni lasipurkki ja kirjoitettu todistus siitä, että sen suljetun lasipurkin sisällä on hänen sielunsa. Ja sai jonkun diplominkin asiasta ja kaikenlaista. Se on, täytyy sanoa, että jos mä olisin rikas, niin mä kyllä maksaisin 25 000 dollaria jo ihan siitä, että tukee noin uljaita ideoita. Mutta, no, ei tästä oikeastaan muuta sanottavaa. FF. 0000.com. Mahtako ostaja olla nimimerkki Seitan tai jotain? No, tästä, tätähän aina spekuloidaan, mutta siihen en osa kantaa. Oli nimimerkki H-Järvi, eikö siis? Okay. Kyllä nyt yksi tämmöinenkin pitää olla. No niin, niin kaikkea tarvitsee. No joo. Mutta toinen Second Life-uutinen, mikä oli oikeastaan aika mielenkiintoinen. Tuhat sanaa -blogissa oli juttu, että Yoe at Ikebukuro 3-33-2 ja tuhat sanaa järjestävät kiertomatkan Second Lifeiin. Ja mä en tiedä, mäpä luen tästä tätä, kun siis mä en ole ihan varma. Että meidän pitäisi itse asiassa osallistua varmaan tuohon. Niin, sen takia mä otin tänne esim. Siis mä en ole ihan varma, miten tämä homma menee, kun tämä on otsikoitu tämä kirjoitus, että blogimiitti Second Lifeissa suunnitteilla, että onko tämä niinku blogaajille vaan, mutta sitten taas tässä on sanoo myöskin, että järjestetään opastettu kiertomatka Second Lifeiin ja suunnitelmissa on poimia muutama kiinnostava kohde esimerkiksi siitä, millaista toiminnallisuutta pelimaailman kävijöille eri lähtökohdista ja motiiveista tarjotaan ja ilmeisesti myös sitä, että mitä siellä voi tehdä, että se itse asiassa voisi olla mielenkiintoinen. Ehkä joku osaa selittää, että mikä juttu tämä on. Ellei se sitten ole semmoinen, no epäilen, että ei, mutta sitten jos se onkin vaan sellainen, että no hei, sä voit lentää tässä. Ja sitten kato, täällä on tämmöinen tuoli. Ja kun sä klikkaat väärää nappia, niin tähän tulee tämmöinen valikko ja sitten sä voit istua siinä. Ajattele. No vaikka, että Henrik, sun pitäisi tehdä omaa tämmöinen no niin, satiirinen kiertokulku tuolla. Vaikka, sinne osallistuisi myös paljon ihmisiä. Ei haukuta vielä, koska tämä itse asiassa saattaisi olla hyvä koulutuspilaisuus. Minullakin joku meistä pääsee osallistumaan tuohon, niin voisi niin, se voisi olla aika hyvä. Tässä skautata muita, että kylläkin sanotaan, että hetkinen. Jotta retkestä saisi mahdollisimman paljon irti Second Lifein rekisteröitymistä, ei kannata jättää viime tippaa. Opastelukierroksella kerralla voi kätevästi ottaa viittä useampaa, niin, että kannattaa ilmoittaa se ajoissa. Kyllä. No, mikä siinä voisi ilmoittautua? Siellä ei kuitenkaan saa olla humalassa. Saa olla virtuaalisesti. Kai siellä virtuaalisesti päissään. Minkähän oli kohomelu semmoisesta kännistä tulleen? Virtuaalinen. Niin, tietysti. Mutta siis Second Lifeissahan on paljon kuulemma aikuistoimintaa, että en tiedä, en ole käynyt tutustumassa Second Lifein aikuistarjontaan, eikä se nyt oikeastaan ole millään tasolla asiallistassakaan, mutta siis siellä on kuulemma paljon tuollaista, että jos Second Lifeista harrastetaan seksiä, niin kai siellä juodaan viinaakin sitten. Että voiko, juuri kun luulimme, että säälittävämmäksi ei voi mennä, niin menee kuitenkin. Mutta joo, jos ei haukuta Second Lifea, annetaan, jos joku vaikka pääsisi yoe at ikebukuro 3-33-2 ja tuhat sanaa järjestämään kiertokäyntiin, jos se nyt ylipäänsä on avoinna ihmisille, niin sitten voidaan ehkä tehdä jotain johtopäätöksiä, koska ja jos kuuntelijasta löytyy semmoisia, jotka on ymmärtänyt sen idean, niin sinne foorumille niin, se voi totta. Vaikka pistää tämmöisen pienen referaatin, että mikä siinä nyt oikein se juju. Kyllä, itse asiassa se olisi oikein miellyttävää. Siis mä oon ainoa ihminen, joka on siellä pyörinyt enemmän, jolta mä oon kuullut juttua, on Hessu Järvinen. Ja kunnioitan Hessu Järvisen mielipiteitä. En halua haukkua Hessu Järvistä sen enempää, mutta tota noin, se on vain yksi henkilö, joka on kertonut. Ja mä en ollut ihan vakuuttunut siitä, mitä Hessu Järvinen sanoi, niin ehkä joku osaisi kertoa muut. Täytyisi ehkä käydä Reutersin reportaasipisteessä, jos siellä on jotain uutistyyppejä, jotka kertoo. Mutta kuitenkin tämä voi olla ihan mielenkiintoinen. Katsotaan, josko joku meistä pääsisi sinne. Tai jos vaikka kaikki. Sitten pistetään puhujainkulma siellä pystyy. Ehdottomasti. Kissa kiteytti asian hyvin. Siirrytään eteenpäin. Tämä on tosiaan, kun ei ole mitään suuria uutisia. Niin ota joku pieni. Niin, tämä on sitten yritetään vaan saada mahdollisimman paljon irti näistä pienistäkin. Sitä ei ole listalla, mutta Worldwide Developers Conference ja Steve Jobsin keynotehan on tulossa. Ja toivotaan, että tiistaina saataisiin aikaiseksi siitä semmoinen paneeli, jossa jälkitunnelmia puitaisiin. Koitetaan saada Hessu Järvinen sinne ja muuta, niin Hessu Järvinen voi hehkuttaa Minä voin haukkua hänet siitä, että hän hehkuttaa. Ja sitten ehkä jopa kertoa siitä, mitä siellä tapahtuu. Mutta tosiaan... Lähdetäänkö? Tässä on kuitenkin Mac-käyttäjiä 3/4. Ja Pörnilläkin on mielipiteitä kaikesta. Niin, mitä odotatteko mitään Worldwide Developers Conferencelta? No, kyllä mä odotan, mutta en muista enää mitään. Siis mulla oli joku semmoinen juttu, mitä mä odotin, mutta uusia se, MacBook Proita tietysti. Niin, ei niitä, mutta kyllä mä ohjelmistoja oikeastaan kaikkia. Uutta käyttöjärjestelmää odotan toki. No siitähän on, se tulee, oliko se elokuussa vai lokakuussa? Niin, se on tosiaan luvattu silloin, joo. Taisi olla elokuussa tai lokakuussa. No mutta jos muut ohjelmat päivittyisi, niin sekin olisi. iLife olisi aika se saada olisi uusi. Ihan hieno. Siis jopa minä ostaisin. Mm. Ja se on harvinaista. Mikä on iLife? Se iLife on tämä, mihin kuuluu iTunes ja iMovie ja iDVD ja mitä näitä on näitä. Mutta eikö se... iWeb. Mäkkien mukana tuleva iLife on vähän kevyempi versio. Ei, se on se. Onko ihan se ihan täysi? Se on ihan täysi versio, mikä tulee, mutta... Niin se on se toinen, toi... iWork on sitten se, josta tulee vaan kokeiluversiot. Niin, joo. iLife on ihan koko versio, mutta tietysti se ei päivity, että mäkin, niin aivan. Mä käytän vielä iLife 05, ja musta olisi kyllä hauska kokeilla näitä GarageBandin podcasting-toimintoja ja sitten näitä iWebia olisi hauska kokeilla, vaikka mä nyt yleensä koodaankin käsin. Tai pistä jonkun toisen koodaamaan käsin, niin kuin Koski-Suomen nykyisten. Niin. Oletko Henrik tai joku muu käyttänyt muuten Keynotea? Kyllä. Onko se loistava? Hyvä. Aivan käsittämättömän loistava ohjelma. Siinä on vain ongelma justiin se, että niitähän ei oikein sitten saa pyöriskelemään kauheasti. Just niin kuin koululle olisi kiva viiä. Mutta jos aina niitä Jumalan noita, mikä se on, mikkipuolella se? PowerPoint. Se on siis se on käsittämättömän loistava ohjelma. Se on siis äärimmäisen nättejä esityksiä tehty. Jonkun en koskaan kokeillut. Siitä ei tainnut tulla millaista. Siitä ei tainnut tulla minkäänlaista versiota, niin kuin, tai siitä ei tainnut tulla minkäänlaista versiota niin kuin koneen mukana. Itse asiassa, kun minä ostin tämän, niin tuli 30 päivän kokeiluversio, joka sitten minun on jäänyt koneelle. Eikö se ole lakannut toimimasta vai? Ei ole lakannut toimivasti. Mielenkiintoista. No. Niin kerran ohjelman jälkeen sitten tarkemmin. Okei. Okay. Aha, okei, okay, tämä on tämmöinen juttu. Ei siitä sen enempää. Takaluukusta.com vai mikä se oli? Niin, se oli se. Linjalla on pahoja häiriöitä. Oliko se siihen siekkiseen se verkkokauppa? En muistakaan tuommoista, mutta joo. Mitäs tässä vielä? Jääkö meillä joku kesken? Niin! Elikkä iLife. Sitä odotamme kaikki. Kyllä. Paitsi Pörni. Ja kalatalous Jussi. Mulla nyt on aivan yksi ja sama jollekin iLifeinen. Okei. Okay. Mutta se on se, mikä mua huolestuttaa tässä tämänkertaisessa Worldwide Developers Conference keynoteissa, että siis vuosi sittenhän sieltä tuli kaikkea mainiota. Sieltä tuli Mac Proot ja sieltä tuli kaikenlaista mäheetä. Ja sitten odotettiin, että Macworldista olisi tullut jotain mäheetä, mutta siellä vaan puhuttiin kaikkeista mäheestä, mikä tulee sitten joskus. Ja nyt on vähän pelkoon, että siellä puhutaan kaikista mäheestä, joista jo tiedetään, joka tulee sitten joskus. Että niin kuin siellä ei olisi mitään uutta, ellei niillä nyt toivoakseen siellä on jotain, mitä ne vetäisee takataskusta, että ai niin on meillä tämmönenkin, mutta siis tosiaan se oli musta yllättävää, uudet MacBook Pro tuli tässä justiinsa ihan noin vaan, että tässä niitä olisi sitten, joten niitäkään ei julkisteta siellä. Toisaalta näiden läppäripäivitykset niistä ei varmaan kauheasti ole sanottavaakaan tuommoisessa, koska niitähän tapahtuu nyt nykyisin Intel-aikana ihan koko ajan, että tulee pientä päivitystä, niin olisi se hassua, jos sitten yksi tämmöinen pieni päivitys menisikin sitten keynoteissa, vaikka niitä on yhtä pieniä tapahtunut, vaikka kuinka monta tässä ihan muuten vaan. iPhone tulee sitten jenkkimarkkinoille tämän kuun lopussa. Leopardi tulee sitten joskus. iLife pahimmassa tapauksessa tulee sitten, kun Leopardi ja toimii vaan Leopardissa. Mitä tässä voi olla? Ehkä sieltä tulee se iRack. Niin, kenties. Se oli, on kyllä harvinaisen loistava sketsi. Harvoin näkee. Ne, jotka ei tiedä, niin mistä on kyse, niin no, voi voi. Mutta onko mitään spekulaatiota? Kun tällä kertaa ei ole edes huhuja liikkunut. On ollut kauhean hiljaista siinä ympärillä. Yleensähän tällaisia ennen on ihan järjetön huhumylly. Tapahtuu tätä ja tapahtuu tota. Eipä ole kyllä. Onko mitään spekulaatiota? Auton. Pikkuauton tuovat markkinoille. No niin, se voisi tietysti olla. Sekin synkataan iTunesin kautta. Niin. Tankataan iTunesin kautta. Ei toimi minkään muun huoltoaseman kautta, että täytyy käyttää Applen omia systeemejä. DRM estää sen, että se voit ajaa vaan viiteen eri paikkaan. Mikä olisi tosi hienoa, niin olisi, jos ne tois tällaisen iPhonein ilman puhelinta, eli tällaisen iPodin, jossa olisi kosketusnäyttö ja iso näyttö ja kaikki. Teillähän oli, eikö sitä ollut siinä Linukastissa puhettakin siitä? En mä tiedä, saatto olla. Minkä takia me oltaisiin Linukastissa puhuttu semmosesta? En minä muista. Tämä on ainakin jompikumpi, se oli niissä live-podcasteista. Joo, no saatto olla. Mutta se olisi ihan hieno. Mutta tuskin mä ne sitä tuo, koska jos ne tois semmosen nyt yhtäkkiä markkinoille, niin se olisi veisi maton alta iPhonein markkinoiden. Joo, eikä sinne nyt annetaan ensin ihmisten ostaa toi iPhone. Sellaisen mä ostaisin. Niin siis semmosen iPhone ilman puhelintoimintaa. Niin. Niin just. En mä tiedä miksi, mutta mulla on semmonen kutina, että mä ostaisin sellaisen. Mulla on jo kaksi iPodia. Mä aina naureskelin sellaisille, jotka ostaa uusia iPodeja, kun niitä tulee, että täysin turhaa toimintaa. Mutta nyt mullakin on semmoinen kutina, että jos semmoinen tulisi, niin mä ostaisin. En tietysti varmaan heti, koska se varmaan maksaisi aika paljon. Mutta sitten kun se ei maksaisi enää niin hirveästi, niin mä saattaisin ostaa sellaisen. Mutta siitä tiedetään sitten maanantaina. Tiistaina toivottavasti saadaan analysoiva paneeli aikaiseksi. Kaikki olette tervetulleita siihenkin. OpenOffice tulee macOS-kympille. Siitä puhuttiinko peräti viime viikolla vai toissa viikolla, että sitä on ruvettu kehittelemään. Ja nyt jo tulee alfa-versio. Elikkä voi pyörittää OpenOfficea Macillä ilman tuota rasittavaa X11-rajapintaa. Tässä kylläkin se hilpeästi tässä lukee isolla, että varoitus. Tämä ohjelmisto saattaa kaatua ja saattaa tuhota dataa tietokoneella. Älkää käyttäkö tätä ohjelmaa oikeisiin töihin tuotantoympäristössä. Sehän on kätevä ohjelma tuommoinen. Niinhän se, mutta siis alfa-versio. Totta kai aina ensimmäiset alfa-versiot on tällaisia, että ei niitä kauheasti kannata käyttää. Kyllä noita voisi olla jossain Microsoftin noissa Wordissä ja noissa muissakin tuo samanlainen teksti. Niin. Ihan näissä julkaisissa. No ei minä nyt ikinä ole varsinaisesti saanut kyllä niinku dataa varsinaisesti häviämään. Ainakaan mitään muuta dataa kuin sitä dataa, mikä on esimerkiksi sähkökatkun sattuessa ollut siinä työn alla. No ehkä tässä on sitä. Minä ymmärrän, mikä tuossa on, että se Office-pakettia, niin haukutaan. Minusta se on käsittämättömän loistava ohjelma. Niin kuin joku OpenOffice, niin siis se on järkyttävän huono verrattuna siihen Microsoftin Office-pakettiin. Sori nyt vain, kova mutta näin minun mielestä asia. kova väite. Mä en ole ollenkaan samaa mieltä. Sanotaan, että toisessa tuotteessa on hinta-laatuisuuden kohdilla. Jokainen voi vetää sitä johtopäätöksestä kummassa, mutta... niin. Mut siis mielenkiintoinen väite. Paneudutaanpa tähän, kun ei meillä muutakaan sisältöä ole. Haluatko perustella väitettä enemmän? No kerro mulle, mistä löydät esimerkiksi Excelin tuuraajan. Semmoisen tarkoituksen, mikä oikeasti toimii. Open Office Spreadsheet. Se tulee tuossa paketin mukana. Minä kysyn semmoisen, joka oikeasti toimii. No, siten... Eikös Googlellakin ole tämmöinen? Niin. Se on nimittäin noissa lentopallohommissa esimerkiksi, kun joutuu... Kun siellä on tilastoihan asioita pelin sisältä, siitä tulee monta sataa. Kun jokainen yksittäinen suoritus oman joukkueen puolella tilasto ihan passeja lukuun ottamatta. Eli ne arvioidaan, minkä laatuinen tämä oli tämä suoritus. Sitten kun kauan jälkeen niistä tehdään tämmöisiä yhteenvetoja, että nähdään missä on kehittämisen varaa ja näin poispäin, kun joutuu isoja tuommoisia massoja käsittelemään, niin kyllä se on niin kuin joka haluaa alkaa sitä, mikä se on, onko se spreadsheet vai mikä piru se on siellä Open Office puolella se taulukko-ohjelma. Tämähän on mun mielestä, käytännössä ihan sama. Jos on niin paljon dataa, niin tungetaan sinne tietokantaan ja lähdetään leikkimään millään olla eikkeleillä ja muillakaan. Että. Niin on paljon dataa, joka on kaikki valmiina Excelissä. No se on tietysti mutta siis tämähän avaa suoraan sen Excel-tiedoston. Pykimättä. No siinä tapauksessa nostan käen pystyyn. Minussa on ilmeisesti vika, koska minä olen saanut sitä huonostikaan pelaamaan yhtään minkään tiedoston kanssa. Se on vähän tottumis. Tekstin käsittelyn puolta, enkä sitä taulukkolaskentapuolta. Se on vähän tottumiskysymys. Toki täytyy antaa periksi, että en ole kauhean paljon viime aikoina sitä käyttänyt, koska niin minä en viitti tapeilla. Minä haluan, että homma pelaa. Se on vähän mihin on tottunut, että näähän on siis, tässähän on ihan samat asiat. Ne saattaa vaan löytyä vähän eri paikoista. Ja itse asiassa sitähän on puhuttu paljon, että itse asiassa Open Officessa on hirvittävä määrä sellaisia kilkkeitä, mistä täytyy Microsoft Officen kanssa maksaa lisää. Että siellä on tällaisia lisäkilkkeitä, niin kuin esimerkiksi sinne saa laitettua kirjoitusohjelmaan saa laitettua tällaisia niin kuin tieteellisiä kaavoja ilman lisäkilkkeitä. Ja Microsoft Officessa ainakin joku aika sitten vielä, en tiedä mikä on nyt tilanne uuden Office-paketin kanssa, niin sitten piti maksaa erikseen. Mutta tietysti mikä sopii, niin mikä siinä, mutta sehän on ihan järjettömän hintainen se. Se on ihan käsittämättömän hintainen se Microsoftin Office-paketti. Se on se kallisempi, sitä sanoo. Tietysti sanoo hän, joka maksoi $250 yksinkertaisesta kirjoitusohjelmasta, joka formatoi tekstin automaattisesti käsikirjoitusmuotoon. Mutta se on ihan eri asia. Mm. Tai sitten ajattelin, että mikä on kallista. No autolla ajo on kallista. Niin on. Ja sitäkin ihmiset tekee. No mutta ihmiset on tyhmiä. Mm. Totta kai onhan se sillä, kun ajattelee, että kyllähän se Open Office, niin onhan se halvempi. En yritäkään väittää vastaan. Mutta siihen on vaikea väittää vastaan. No kyllähän sitä voi väittää vastaan. Helposti voi väittää. Katoppa, Open Office on pirun kallis. Kato nyt, helposti osaa väittää vastaan. Mm. Kaikki, mitä olette luulleet tietäneenne internetistä, on valheellista. Tiesittekö sitä? En. Ei tietenkään voinut tietää, koska se, mitä luulen tietäväni, on valheellista. Niin, se on muuten totta. Joten enpä kysy koko asiasta. Hypätään sen tarinan yli kokonaan. miksi väitin näin? Pornosivut ei olekaan vaarallisimpia internetissä. Nimittäin niistä sivuista löytyy huomattavasti vähemmän haittaohjelmia ja muuta ikävää kivaa kuin musiikin digitaalisista kaupoista. mikä on aika huimaa. Tästä oli itse asiassa niin NRJ:n aamussa puhetta kyllä, kuuntelen NRJ:n aamun podcasteja. Niin olikohan muistaakseni Britney Spears hakusana, kun laittu Googleen, niin löytyi kaikista eniten sivuja, joista voi saada pöpöjä koneeseen. Se itse asiassa ei ole yllättävää, koska Britney Spears on sellainen, mä en tiedä miten se on mahdollista, mutta sehän on ollut vuosikausia kaikkein eniten haettu. Niin kun se on, sille tulee eniten hakuja. En ymmärrä miksi, mutta näin on. Se selittää sitä, että tietysti hän nää laittaa niitä haittaohjelmia sinne, mistä tulee paljon käyttäjiä. Ja ilmeisesti ihmiset hakee Britney Spearsia musiikin digitaalista ostopaikkaa enemmän kuin pornoa. Tai sitten ne hakevat alastokuvia Britney Spearsista. Ne hakevat Britney Spears pornoa. Mutta itse asiassa mä lueskelin tätä juttua jonkun matkaa. Voit referoidakin siitä, koska linkki oli semmoinen, että sinne ei päässyt sisään, jos siellä on rekisteröity. Kiitos vaan tästä linkistä. Mitä? Ei pitäisi kyllä olla. The story you requested is available only to registered members. Rekisteröity on kyllä ilmasta, mutta jätin tällä kertaa väliin. Erikoissa. Mulla tää meni tänne ihan vaan menemällä. Eikä mulla taatusti ole tänne mikään tunnuksia. Ehkä se on suljettu myöhemmin ja tää tulee multa välimuistista. Joten en sitten laita tätä linkkiä tuonne ohjelmamerkintöihin. Minulla se on auki. McAfee Incorporated on tehnyt tällaisen tutkimuksen, että 9% aikuisviihdesivuista sisältää PC:itä haittaavia ongelmia ja häiritseviä tekijöitä, niin kuin spyvarea, advarea, spämmiä ja tämmöistä. Mutta digitaalisen musiikkia, kun etsii näitä kauppoja, 19% ärsyttää ihmisiä tällä, ja toinen on hyvin, hyvin vaarallinen, on jos etsii taustakuvia koneelleen. Että se on jännä. Ihmiset taitaa hakea niitä aika paljonkin taustakuvia. Vaikka eikö siinä Windowsissakin ole niin kauniit ne kumpumaisemat, kun sen heti ensimmäiseksi avaa. Kyllä nuo kummut on vaihdettu. Ei kyllä toisiin kumpuihin, mutta siis toisiin kuviin. Ei ne teletappimaisemia jaksa kauan katsotaan. Myöskin mielenkiintoinen tilastotieto on, että Brad Pitt ja Jennifer Aniston on 36% vaarallisempi yhdistelmä kuin Brad Pitt ja Angelina Jolie. Että tämänkin tietää. Nyt sitten, mutta varmaan mä luulisin, spekuloisin, että tää varmaan johtuu siitä, että internetpornolla on niin huono maine, että niillä ei ole varaa olla kauhean epämääräisiä, jos ne haluaa ihan oikeasti tehdä bisnestä. Niin, plus sitten olisiko niin, että koska internetpornolla on niin huono maine, niin ihmiset ymmärtää olla vähän varuillaansa internetpornon kanssa. Se voi olla totta, mutta toisaalta ainahan pornolla on ollut huono maine ja se menee kaupaksi siitä huolimatta. Että siinä mielessä. Mutta eli onko nyt porno niin kuin Microsoft Office-paketti? Se on huono, mutta se menee kaupaksi. Niin, onko avoimen lähdekoodin porno on huonompaa kuin tämä maksullinen? Itse outo asiansi. Älä päästä tuommoista läpi, please. Etsin häilyvää asiansiltaa ja löysin sen. Ehkä se johti väärään paikkaan. Ehkä mä en oikein ymmärtänyt, mikä. No joo. Ehkä siirrytään pois pornosta kokonaan. Se on ikävä aihe puhua. Onko meillä mitään muuta? Ikävä aihe puhua, siitä on mukava katsoa. Tai siis Google löytää naamoja. No siinä ei pornoa. Ei, naamoja. Googlen image searchiin on tullut just lisää tuonne, se on piilotettu vielä tässä vaiheessa, kun sä haet jotain, niin sit sä lisäät tota noin tällaisen ja-merkin IMG TYPE on yhtä kuin on yhtä kuin fase. Niin silloin tulee vaan kuvia, joissa on naama. Ja mä kokeilin tätä. Ja ihan testiluontoisesti laitoin oman nimeni. Se oli mielenkiintoista, kun mä laitoin pelkästään oman nimeni tähän, niin tänne jopa tulee mun kuva ensimmäisenä tuloksena. Sitten kun mä laitan tuohon perään tuon merkkijonon, että se hakisi vaan naamoja, niin sitten minua ei enää tuu sinne. Sitten täällä ei näy minua yhtään missään. Veikkaan, että tässä johtuu vain siitä, että en tiedä kuinka tämä indeksointi on tuolla taustalla tehty. Eli tässä nyt oli tästä kaupasta, joka Google oli ostanut tämän firman, joka on näitä kuvan tunnistus. Juttuja, joita tässä ilmeisesti käytetään, jossa pystytään kuvista niin sanotusti tunnistamaan, että siinä on kasvot, niin veikkaan, että se käy niitä kuvia pikkuhiljaa läpi ja sen takia tämä ei vielä edes ole ihan kaikille vielä. Tai ei ole niin kuin optionsissa tuolla Googlessa, että pystyy hakemaan naamoja, koska veikkaan, että tosiaan niitä saitteja ei vielä kaikkia ole niin käyty läpi edes. Että. Se on totta. Mutta nyt minulla on kysymys, jonka esitin viime viikon ohjelmassakin. Miksi ihmeessä? Eikö mä veikkaa, että tässä on vaan ehkä testailusta enemmänkin kyse siellä päässä. Että. Niin. Jos sä nyt haluat tietää Nokialta esimerkiksi henkilöitä, minkä näköisiä tyyppejä siellä on töissä, niin no, miksei kerrottavalla hakusanaksi Nokia ja pelkät lärvit, niin voit saada jotain. Tai. Mä veikkaan tosiaan, että tämä enemmän tätä testailua tähän suhtaan, että pystyttäisiin vihdoinkin hakemaan kuvista. Tässä on ja sirkushuvia ja tässähän on sirkushuvit. Kyllähän sitä sillä, että jos haluaa jostakin tietystä henkilöstä tietoa, niin, tai siis kuvatietoa, niin, niin nythän jos normaalilla kuvahaulla, niin sieltä sitten tulee kaikkia kissoja ja koirien kuvia ja kaikkea semmoista kanssa. Niin. Mutta eikö niilläkin ole naamat? On, mutta ei ne ole se henkilö välttämättä, mitä haluaa hakea. Ja mutta eipä tullut tuolla kuin naamahaullakaan niitä naamoja, mitä mä halusin hakea, että sillä tulee hyvin hämmentäviä naamoja. No niin, se nyt johtuu vaan siitä sitten, että ne on indeksoinut vasta amerikkalaiset. Niin, niin ja mä en ole tarpeeksi julkis. Varmaan vaikuttaa, että onko Henri Kanttunen Pukkilasta vai Britney Spears. Niin, no. Sekin vaikuttaa tietenkin. Ehkä ne on vastaan suomeksi. Se olisi hienoa, kun saisi Henrik Anttosen Googlehaun sinne heti Britney Spearsin jälkeen vaarallisemmaksi hakusanaksi. Eiköhän pistetä pojat jonkunnäköinen tämmöinen projekti pystyyn siitä. Hirveä Google-bombing päälle vaan, että nousee sinne ja sitten pistätte jonkun tosi pahan sivun. Kyllähän se siitä. Pelotellaan ihmisiä ja pistetään Henrikin naaman tilalle minun naama. No niin, nyt kuuluu. Torrents-paitakin pelotellaan. Torrents-pai pakotetaan vakkoilemaan käyttäjiään. Okei, mulla täällä vakoilemaan käyttäjiään. Elikkä on tullut päätös. Ystävämme Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmä on vaatinut, että Torrents-pai rupeaa pitämään kirjaa siellä käyneistä henkilöistä. Ja kirjaamaan, että kuka lataa mitäkin. Mä en tiedä, onko se edes mahdollista. Sinnehän voi kirjautua, mutta mä en oikein ymmärrä, että minkä takia joku kirjautuisi omilla tiedoillaan palveluun, jossa kuitenkin mitä suurimmalla todennäköisyydellä rikkoo lakia. Niin, voi olla, että semmoisiakin löytyy. No epäilemättä, kyllähän siellä on rekisteröityneitä käyttäjiä jonkun verran, mutta... Ja kun siinä on tietysti lupailtu, että näitä ei jaeta eteenpäin. Herranjestas, että joku lupaa jotain internetissä, joku uskoo sen. Niin, niinpä. Voi voi. Niinpä. Podpäivä, tuo päivittäin ilmestyvä podcast. Ja Hessun kahvilaa, se tulee aina livenä. Niin, niin. Niinpä. Huomaatte, tällä kertaa joku muu oli ilkeä kuin minä. Laittakaa se merkin. Seura tekee kaltaiseksi. Onks meillä mitään vai päästetäänkö tämänkertainen? Ihmiset pahastaa ja pääsevät tekemään töitä välillä, kun ovat nauliituneena tähän kiinni, kun tulee faktaa ruutuun. Niin, mä meinasin kylläkin sanoa, että päästetäänkö tämä jakso kärsimyksistään vai onko jollain vielä jotain sanottavaa. Niin, tosiaan. Saunan takaa. Niin. Siellä on aina tilaa yhden ohjelmalle. Worldwide Developers Conference tosiaan maanantaina, tiistaina koitetaan saada paneeli aikaiseksi, joten silloin tulee ylimääräistä puhujain kulmaa, jossa varmaan on sitten vähän enemmän sanottavaakin. Tosiaan tänään aika tällainen löysä ja sanoisinko suorastaan uninen jakso. Johtuu helteestä. Mutta se johtuu helteestä ja sitten tietenkään, koska mikään ei ole meidän vikamme, niin syytetään sitä, että ei nuo pirskalleen teknologiayhtiöt ole tehnyt mitään mielenkiintoista, ei ole mistään mitä puhua. Sekin on totta. Mä haastan myös tässä vaiheessa kaikki kuuntelijat mukaan, että pistäkää sinne foorumille jotain juttua, mistä niin voidaan myös puhua täällä. Että jos löydätte jotain aiheita tai jotain muuta, niin nakatkaahan sinne. Niin jos haluatte, että tätä asiantunteva panelisti porukkamme pureutuu tähän sinua päätä polttavaan aiheeseen, niin pistäkää sinne vaan. Ja otamme asiaan kantaa. Mitä haluatte, että haukumme seuraavaksi? Löydämme kaikesta ne huonot puolet. Mä oon itse asiassa unohtanut hehkuttaa tosiaan palautekanavia. Hän on monia. Tuolla on Hessun kahvilan foorumeilla, mikä se on, forum.hessunkahvila.com. Siellä on puhujain kulma palaute. Kulmella laittaa Hekan foorumi, niin löytyy ensimmäinen. Okei. Okay. Sinne voi laittaa palautetta. Siellä on ollut ikävän hiljaista. Sitten voi lähettää sähköpostia henrik.antonen@gmail.com tai Koskisuomen palautekanava on koskisuomi.tunnet.org. Ja eikö ne ollut siinä? Olis ne siinä? Tietysti seuraavaksi kalatalousjussi kertoo puhelinnumeronsa. Joo, se on kuulkaan 0-8. Okei. Okay. Ja herra Kinosilmälle voi mennä kyläilemään. Joo. Pörni käyttää Windows-konettaan niin ankarasti, että se ei ehdi ottaa kantaa. Ei. Niin paljon viruksia ja muita tullut siitä, kun käy epämääräisillä digitaalisen musiikin kaupan sivuilla. Tässä on nyt se hyvä puoli, että jos jotain pöpöjä tulee, niin voi sanoa, että minä kävin vain lataamassa musiikkia tai digitaalisen musiikin palvelun sivuilta. Itse asiassa siitä voisinkin mainita. Mä käytin ensimmäistä kertaa eilen iTunes Storea. Ahaa. Mitä hankit? Musiikkia. Mitä musiikkia? Mä hain kaikenlaista sellaista, mitä ei Suomesta oikein kaupasta saa, ja sitten jos on jotain spesifejä biisejä jostain, että on paljon artisteja, joilla saattaa olla yksi hyvä biisi, jotka ei sitten kiinnosta sen enempää, niin semmoista. Ostin albumillisen Freetse Pop, nimistä mainiota elektronipop-yhtiötä. Ostit Samuli Edelmanin musiikki. Ei, Samuli Edelmanin musiikki on loistavaa. Se on loistavaa. Ostin minä suomalaistakin musiikkia, joka on hyvin harvinaista minulta, mutta se johtuu just siitä, että albumeita ei viiti ostaa, koska niillä on yleensä ehkä yksi kappale, jota kestää kuunnella. Mutta en tullut tänne hehkuttamaan sitä, vaan voisin ottaa takaisin, mitä olen aikaisemmin sanonut näistä digitaalisen musiikin kaupoista, että se 128 kilobittinen AAC on yllättävän hyvä. Se on parempi kuin mitä mä odotin. Ei se edelleenkaan ole niin hyvä kuin jos CD nostaa, mutta se on yllättävän hyvä. Ja kallista se on vieläkin. Kallista se on. No sitä se on. Sitä se on. Mutta se ihan näppärää justiinsa tuolla se, että jos jollain artistilla on yksi hyvä biisi, niin se voi ostaa. Totta. Tai kaksi hyvää biisiä. Sekin vielä menee. Tai kolme hyvää biisiä. Vai pitääkö sitten ostaa levy? Sitten alkaa menemään hiinä. Se riippuu. Jos ne kolme hyvää biisiä on eri levyillä, niin sitten ei kannata ostaa. Se on, niinhän se yleensä menee. Sitten pitää ostaa kaikki kolme levyä, sanoo levyyhtiö. Mutta eiköhän Kaikkien levyjen ostaminen on niin kallista, että voi Jeesus. Kyllä, asiasta asiasta on puhuttu myös PopTalk-paneelissa. Itse asiassa, saako tässä mainostaa? Anna mennä. Ja en tiedä, sano sinun ohjelma. No kyllä se ei ole mun ohjelma. Tai on se niinku tavallaan, mutta se ei ole. Siis PopTalk. No, sano mitä pitää mainostaa, niin mie voin mainostaa. Okei, PopTalk-podcastia. PopTalk-podcast. Kannattaa kuunnella tuota äärimmäisen päivän polttavia puheenaiheita poppimaailmasta. PopTalk numero 1, 2007 popmusiikin kultavuosi, vakiopaneeli muun muassa. Olikohan muistaakseni Rytmilehden päätoimittaja Mikko Aaltonen täydensi siis tätä vakiopaneelia. Ja muun muassa brittiläistä musiikkilehtiä järkyttäviä asioita on keskusteltu, puhuttu niistä. On ilmeisesti myös toinen jakso. Musiikkiformaateista puhutaan kautta aikojen. Varmaankin. Siellä oli Sony BMGltä henkilö, joka kertoi, minkä takia musiikin ostaminen ei ole kallista. Se on äärimmäisen halpaa. Mm, se on oikeastaan hänen mielestään vähän liiankin halpaa. Että sieltä. Kiitos. Se oli ytimekästä. Satanen tilille numeron tiedät. En tiedä. Senkin mennään ehkä lähetyksen jälkeen. No hei, kerro nyt vaan. Itse asiassa tilinumerohan on siitä hilpeä, koska vaikka ihmiset tietäisivät sen, niin eihän ne pysty tekemään sillä muuta kuin lähettämään sulle rahaa. Niin, toivottavasti. Kokeile, pannapa tilinumero. Tämä on tämmöinen niin, käytännön testi. Tällä kertaa nörtit leikkivät radiota tällä tavalla. Seuraavalla kerralla nörtit leikkii radiota jollain toisella tavalla, mutta se on sitten toisen ajan murhe. Mutta tällä kertaa puhujain kulma on ohi. Luojan kiitos. Mitä? Mihin jää kiitokset? Ai hitto! Kalatalous Jussi, kiitoksia. Ole hyvä. Pörni, kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia. Herra Kinosilmä, kiitoksia. Kiitos, vaittelis. Mistä voi löytää Kalatalous Jussin internetistä? Askjeeves.com. Okei. Okay. Mistä se voi löytää, niin se on pelaamassa beachvolleita. Mistä Pörni voi löytää internetistä? Mikä on kotisi internetin ihmemaassa? Google.com vai? No sehän se on. Sinnehän ollaan muuttamassa koko ajan, mutta minut löytää Puhujan kulmasta joka viikko. Tee paita odotellessa. Kyllä se on tulos, älä pelkää. Mun täytyy vain se jossain saada teetettyä. Herkinosilmä eli Juha Niemi, mistä sinut löytää internetistä? No ei edelleenkään löydä kauheasti mistään, mutta uusi Kinosilmän jakso on ilmestynyt. Että sitä kaikki atailemaan ja innokkaasti kuuntelemaan. Hehkutan nyt sitä, kun sä ryhdyit lisäkirjoittajaksi mielenkiintoisten asioiden kokoelmaa. No joo, siis Koski-Suomen mielenkiintoisten asioiden kokoelmaan minä lisäilen sinne mielenkiintoisia elokuvia tai niistä mietteitä ja muuta juttua. Näin. Asia selvä. Ja ehkä myös Henrik lisäilee. Ja jos haluaa tietää, miltä Kinosilmä näyttää, niin tämä Googlen Face-haku on aivan loistava. Sen kun laittaa Kinosilmä, niin ei voi erehtyä miehestä. Ollaankohan me nyt jo ohi? Tämä on kyllä niin löysä jakso, että tämä on pakko julkaista editoimattomana. Joo, ei tämmöistä laatua voi edes lähteä editoimaan. Niin. Nyt on tämmöistä perisuomalaista inhorealismia. Ja se sopii tähän, kun tässä leikitään radiota kuitenkin. Niin, mehän leikitään nimenomaan radiota. Tämä olisi ollut sääli, jos tuli semmoista oikein ytimekästä keskustelua. Niin, sehän olisi ollut ihan formaali vastaus. Meni vitsi ohi. Paitsi, että niin kuin minä sanon, että jos podcasting on sitä, että nörtit leikivät radiota, niin sittenhän radio on sitä, kun toimittajat leikkii podcastingia. Aivan. Sanoinko mä sen jo teille? Itse asiassa sanoit, se meni lähetykseenkin. Menikö se lähetykseenkin? Ei mennyt. Eikö mennyt? Mun mielestä ei mennyt. No, ei nyt mennytkään, kun se meni juurikin tässä, missä me keskusteltiin tästä, niin että se lause lisättiin siihen loppuun. Joo. No, vaikka menikin, niin nyt se on todettu kahdesti. No niin. Ja mä luulen, että sillä ei ole kauheasti vaaraa, että joku kuuntelisi tätä oikeasti tänne asti. Olisi pitänyt laittaa joku, että jos joku kuunteli tähän asti, niin pistää sähköpostiin tiedetä, että kuuntelin loppuun. Niin. Jos joku laitaisin lopputeksteihin, että jos kuuntelit tähän podcastikin aivan loppuun asti, niin lähetään siitä T-paita sille, joka kuunteli jos loppuun saakka. Jos olet ihan oikeasti kuunnellut tämän tähän asti, niin T-paita lähtee. Ei tarvii muuta kuin lähettää sähköpostiosoitteeseen. Niin kato, kuka ensimmäinen, joka lähettää, niin lähetään vaan sillä se T-paita. Hei, kyllä siis mä luulen, että ei kauheasti ole vaaraa, että älä nyt, kovin monet on mennyt konkurssiin tämäkin. No, siihen ei paljon vaadita. Googlen rahoja odottaessa. Sieltä tulee koko ajan. Kyllä, voidaan kyllä tehdä velkaa ihan rauhassa. Niinpä. Eihän tässä mitään. Kuule, tässä on. Mennään jo editoida tätäkään pois. No niin, onneksi olkoon. Se kannattaa. Tämä on Puhujainkulman kesäjakso. Tämän kesäisemmäksi jaksoa ei voi oikein mennä. Kaikki on niinku velttona ja ei mitään sanottavaa yhtään mistä. Sitähän tämä kesä on vähän. Ei oikein missään tapahdu enää mitään. Kaikki odottaa taas järjestömän väsyn. Mutta joo, nyt tähän se loppuu. Of Zsa Zsa Gabor. There's only one place that has all this and more. It's Google. Yes, Google. Woo. You need some background on tomorrow's blind date. You'd like to know the average sumo wrestler's weight and what your home phone would become in base 8. Just Google. It's the best way to search. Just Google. Find a picture of a poodle. Search for Alfredo, search for Al Gore. It doesn't matter what you're searching for. Just Google, Google, just Google, Google, just Google, Google, just Google, Google. How to milk a camel, how to cut your own hair. 37 games with an electric chair. And pictures of a man being killed by a bear on Google. Ooh, Google. A Virgin Mary that's made out of grilled cheese. Paris Hilton's fan club, Cindy Crawford's knees. I'll bet you can guess where to find all of these. It's Google. You can find anything on Google. Find out how to dance with strudel. Search for Bob Saget or Mary Kate. Find out which Olsen lost the most weight on Google. They got the Hulk in and Caboodle. Jokes by Jon Stewart, songs by John Tesh. Photos of midgets piercing their flesh on Google, Google, Google, Google. Google, Google, Google, Google, Google, Google. Use Google. Koskisuomi.tunk.org.